पौरा तिमीले नै दुस्दी धनको आगे यहाँ मनलाई मारे गयो अब अब सानो बाँचे के भो यति चोखो माया अन्त सारे गयो गरेकै थिए के भनौ र तिमीले नै दुस्दी धनको आगे यहाँ मलाई मारे गयो अब अब सानो बाँचेर के भो यति चोखो माया अन्त सारे गयो यति चोखो माया अन्त सारे गयो चोखो माया अन्त सारे गयो तिम्रै नाम लेख्या थिए सँगै जिउने सपनी देख्या थिए धनको आगे यहाँ मलाई मारे गयो अब अब सानो बाँचेर के भो यति चोखो माया अन्त सारे गयो यति चोखो माया अन्त सारे गयो माया अन्त सारे गयो यति जोखो छ माछीले पानीलाई भुल्नै गाह्रो छाडेर जानेलाई धनको अघि यहाँ मलाई मारि गयो अब अब सानो बाँचेर के भो यति चोखो माया अन्तै सारि गयो माछीले पानीलाई भुल्नै गाह्रो छाडेर जानेलाई धनको अघि यहाँ मलाई मारि गयो अब अब सानो बाँचेर के भो यति चोखो माया अन्तै सारि गयो यति चोखो माया अन्तै सारि गयो।